غرض اے پیغمبر تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں।